الباب الثامن والستون باب الورع وترك الشبهات پرہیزگاری اختیار کرنے اور شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بیان وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اللہ تعالی نے فرمایا اور تم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے ان ربك لبالمرصاد نیز فرمایا یقیناً تیرا رب گھات میں ہے یعنی تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان بہت سی چیزیں شبہ والی ہیں جن کی حقیقت سے اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں پس جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو شبہات میں گر گیا یعنی انہیں اختیار کر لیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا جیسے وہ چرواہا ہے جو کسی کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر داخل ہو کر اسے بھی چرنا شروع کر دیں گے سنو ہر بادشاہ کی رکھ یعنی مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی سنو اللہ کی رکھ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا دل ہے بخاری و مسلم اور ان دونوں نے اسے اور بھی کئی طریقوں سے روایت کیا ہے جس کے الفاظ باہم قریب ہیں وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد تمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لأکلتها متفق علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس کے صدقے میں سے ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یقیناً اسے کھا لیتا وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد فيه۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناگوار گزرے۔ مسلم۔ وعوابصة بن معبد رضی اللہ عنہ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم، فقال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك۔ حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما۔ حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نیکی کی بابت پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہو اور دل میں کوئی کھٹک نہ ہو، اور گناہ وہ ہے جو نفس میں کھٹکے اور دل میں اس کی بابت تردد ہو، اگرچہ لوگ تجھے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیں اور تجھے فتویٰ دے دیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے امام احمد اور دارمی نے اپنی اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ وعن ابی سروعة بکسر السین المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضی اللہ عنہ انہ تزوج ابنة لابی اہاب بن عزیز فأتته امرأة فقالت انی قد ارضعت عقبة، إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، فقال لها عقبة، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره۔ رواه البخاري۔ إهاب بكسر الهمزة وعزيز بفتح العين وبزاي مكررة۔ حضرت أبو سروعة عقبة بن حارث رضي الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے أبو إهاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تو ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے عقبہ رضی اللہ عنہ کو اور اس لڑکی کو جس سے عقبہ نے شادی کی ہے دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، مجھے تو معلوم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے اس کی بابت مجھے پہلے بتلایا ہے۔ بس عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نکاح کیوں کر قائم رہ سکتا ہے جبکہ یہ بات کہی گئی ہے؟ حضرت عقبہ نے اس لڑکی سے جدائی اختیار کر لی اور اس لڑکی نے عقبہ کے علاوہ کسی اور آدمی سے نکاح کر لیا۔ بخاري۔ وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ومعناه اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاءه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه۔ رواه البخاري۔ الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم، وباقي كسبه يكون للعبد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کو کما کر دیا کرتا تھا، اور ابو بکر اس کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے کھا لیا، تو غلام نے کہا آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے نجومیوں والی پیش گوئی کی تھی، حالانکہ میں نجومیوں والے علم سے اچھی طرح واقف نہیں تھا، میں نے یوں ہی تیر تکا چلایا تھا، چنانچہ وہ آج مجھے ملا اور اس نے مجھے یہ چیز دی جس سے آپ نے کچھ کھایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ میں گئی ہوئی چیز قے کر کے باہر نکال دی۔ بخاری۔ وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4,000، وفرض لابنه 3,500، فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته؟ فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه۔ رواه البخاری۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مہاجرین اولین کے لیے 4,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا، اور اپنے بیٹے کے لیے 3,500، تو انہیں کہا گیا کہ یہ بھی تو مہاجرین میں سے ہے، آپ نے اس کا وظیفہ کیوں کم رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسے تو اس کے باپ نے ہجرت کروائی ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی طرح نہیں ہے جنہوں نے خود ہجرت کی۔ بخاری۔ وعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ قال الألباني رحمه الله وإسناده ضعيف۔ حضرت عطية بن عروة سعدي صحابي رضي الله عنه سي روايت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے